نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیو دوستو روزے کے بارے میں عرض کی تھی کہ ایک روزے میں منفی چیزوں کا ترک یعنی گناہوں کا سارے بدن پر روزہ ہے آنکھ پر روزہ ہے کان کا روزہ ہے زبان کا روزہ ہے کھانے پینے اور شہوت سے بچنا یہ تو بنیاد ہے روزے کی دل کا روزہ ہے روح کا روزہ ہے سر خاص کا روزہ ہے سارے بدن پر روزہ ہے فکر کا روزہ ہے خیال کا روزہ ہے جذبے کا روزہ ہے سب چیزوں کا روزہ ہے گویا ان میں پرہیز کرنی ہے ان میں احتیاط کرنی ہے یہ روزے پر بات مکمل ہو گئی تھی تو آپ سے عرض کیا تھا کہ چار اعمال ایسے ہیں کہ رمضان میں ان کو آدمی مکمل کر لے تو اس کو رمضان کے شارٹ کورس کا پورا فائدہ ہو گیا اور جو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ پاک چاہتا ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو تو اس آدمی کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا. پہلی بات روزہ سے روزے پر تفصیلی بات ہو گئی کہ عام چیز مہینے کے روزہ ہے. روزے کے بعد پھر دوسری بات آ گئی کہ دوسرا عمل رمضان کا جس کی وجہ سے آدمی کی تربیت ہوگی اور لعلکم تتقون کا اس کو مقام حاصل ہوگا. ان چار اعمال میں سے رمضان کا دوسرا عمل ہے قرآن پاک میں مشغول ہونا. قرآن پاک میں مشغول ہونے کا سب سے افضل طریقہ جو ہے وہ نماز میں کھڑے ہو کر پڑھنا. یہ سب سے افضل مشغولیت ہے قرآن پاک میں. اور رمضان کے مہینے میں تراویح کو سنت قرار دے کر اس بات کو لازم کیا گیا کہ ساری امت اس میں قرآن پاک میں مشغول ہو کر قرآن پاک کی برکات کو حاصل کرے. تراویح جس حدیث شریف میں سب سے طویل حدیث شریف جو غزار اعمال نے پہلے نمبر پر لکھی ہوئی ہے کہا کہ اس کے روزے کو اللہ نے فرض کیا اور تراویح کو سنت کیا. تو اس میں حضرت اللہ نظریہ صاحب نے تشریح میں لکھا ہے کہ گویا تراویح کا حکم بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے بطور سنت حکم کے. پھر دوسری حدیث پر جو فرمایا کہ میں نے سنت کیا تو گویا وہ دوبارہ تاکید ہے کہ اللہ پاک کا بھی فرمایا ہوا ہے اور میں نے بھی اس کو سنت کیا ہوا ہے. اور سنت موقعہ ہے. سنت موقعہ کے بارے میں تفصیلی حکم یہ ہے کہ سنت موقعہ کسی وجہ سے ترک ہو جائے چھوٹ جائے تو اس کی قضاء نہیں ہے, لیکن سنت موقعہ کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دینا یہ گناہ کبیرہ ہے. دوام کر کے سنت موقعہ کے ہمیشہ کے لیے چھوڑو. کہ ایک آدمی اس بات کا انکار کر دے کہ سنت تو دین میں ہے ہی نہیں ہے تو مختلف قسم کے اس کے بارے میں سنت تو دین میں ہے ہی نہیں, جیسے کہ پرویزیوں کی اپروچ ہو گئی, تو اس کو دین کا کوئی نہ ماننا یہ تو کفر کی طرف چلا جاتا ہے. سنت کو دین کا ایسا نہ ماننا یہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے. اور سنت کو سنت مانتے ہوئے دائمی ترک کر لینا یہ کبیرہ گناہ ہے. اور کبھی سنت موقع رہ جائے تو اس کی سزا نہیں ہے. جی مفتی صاحب میری باتوں کو سن رہا ہے, میری باتوں کو سن رہا ہے. یہ تین پہلو آپ نے نہیں سنے ہوں گے پہلے, نہیں سنے تھے. تو اس دوام کر کے سنت موقع ایک گناہ کبیرہ ہے اور کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو اس کی سزا نہیں ہے. اتنا فرق ہے. یہ تراویح جیسے سنت موقع ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن پڑھی تو اس نے بڑے ذوق و شوق صاحب اکرام آئے اور آپ بھائی نہیں تشریف لائے, یہاں تک کہ پھر انہوں نے خود ہی 8-10 آدمی جہاں جہاں کھڑے ہو کر میں قیام الیل کر لیا, تراویح کر لیا. تو بعد میں آپ نے بتایا کہ تمہارے ذوق و شوق کو دیکھ کر گھر میں باہر نکلتا تو تراویح کے فرض ہونے کا خطرہ تھا, فرض ہونے کے بعد پھر ذرا مشکل بن جاتی, تو اس لیے میں باہر نہیں نکلا. اس لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ صاحب اکرام کو جمع کیا, کیونکہ آپ کے دور میں پھر انفرادی پڑی جاتی تھی, 8 آدمی 10 آدمی یہاں جمع کیا گھر پر, کس نے قیام کیا کسی نے کام کیا, جماعت سے کرتے رہے لیکن علیحدہ علیحدہ کرتے رہے. دور صدیقی میں جیسا ہوا, دور فاروقی میں مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ جب مسجد میں کئی جماعتیں کھڑی ہو گئی ترابی کی تو ان کی آوازیں ٹکرانے لگیں اور نظام میں خلل آنے لگا اور قرآن کو سننے کی یکسوئی نہ ہونے لگی, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا کہ ترابی کے بارے میں فیصلہ کرو, اور سب نے اجماعی فیصلہ کیا کہ صحابہ کرام کا پہلا اجماع جو ہے وہ نبوت کے دعوے داروں کو قتل کا اجماع ہے, سب کا فیصلہ ہوا ہے کہ اس کا تو بتائے وہ کر پیچھے ہٹ جائے یا بھاگ کر ہاتھ سے نکل جائے, ورنہ اس کا علاج قتل ہی ہے اور کوئی فیصلہ نہیں اس کے بارے میں, لیکن یہ حکومت کا ذمہ ہوتا ہے عوام کا ذمہ نہیں ہوتا. اور دوسرا اجماع صحابہ کرام کا ترابی کے بارے میں ہوا ہے, اجماع اس کو کہتے ہیں کہ سارے مل کر ایک فیصلہ کر لیں بس وہ شریعت کا حکم بن جاتا ہے, اجماع شریعت کا حکم بن جاتا ہے, ایک اجماع کو کوئی دوسرا اجماع نہیں کھول سکتا. ایک بار اجماع ہو گیا اس کو پھر اجماع کر کے توڑا بھی نہیں جا سکتا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا, اور عبید بن کعب رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے سمت کے قاری ہیں اور قرآن پاک کی جو قاری ہونے کا اعزاز ہے یہ صحابہ اکرام میں ان کی انفرادی صفت ہے, یہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے, انہیں کو حاصل ہے انفرادی صفت میں, کوئی صحابی باقی اسے اعلیٰ بڑا ہوتا ہے, ویسے تو مجموعی پر اعلیٰ بات ہے. حضرت عبید بن کعب رضی اللہ عنہ کو امام مقرر کر کے اور 20 ترابی کے جماعت کی نماز عمر فاروق رضی اللہ عنہ شروع کرائی مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں اور پوری اپنی مملکت میں. اس دن سے لے کر آج دن تک مسجد نبوی میں مسجد حرام میں 20 ترابی پڑھی جا رہی ہے. سعودی حکومت ذرا آزاد خیال ہے, انہوں نے کوشش کی کہ اس 20 کو ختم کریں, نہیں ختم نہیں کر سکے کیونکہ مکہ مکرمہ مدینہ مروہ صرف سعودیوں کے نہیں ہیں, یہ ہماری اکٹھی ملکیت ہے, اس میں ہمارا بھی ایسا ہے, پاکستان کا بھی ایسا ہے, میرا بھی ایسا ہے, آپ کا بھی ایسا ہے, سارے اس کے مالک ہیں. کہا ایک سوئی کے برابر ایسا پڑھتا ہو کہ یا سوئی سے بھی کم پڑھتا ہو لیکن ایسا ملکیت میری ہے اس کی. ساری امت مسلمہ کا جو ہے تو اجتماعی ورثہ ہے, سعودی حکومت کا صرف نہیں ہے اجتماعی ورثہ ہے. اس لیے اس 20 ترابی کی تدریب کو سعودی حکومت باوجود آزاد خیال ہونے کے آج کل کے جو غیر مقلد عزیز کے خیالات آئے ہوئے ہیں نا, بات کہے ہوئے خیالات ہیں, یہ شروع دور میں نہیں رہے یہ خیالات, وہ باوجود کے خیال پر ہونے کے پھر بھی نہیں توڑ سکے کیونکہ باقی ہوتے مسلمہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتی ہے. اور قیام الیل کے بارے میں رات کے اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے بارے میں ساری روایتوں کو جمع کر کیا جائے تو 46 رکعت بنتے ہیں. اس لیے جن کو اللہ پاک تقویٰ کی احتیاط کی اور اللہ پاک کی محبت کی توفیق دے تو ان کو چاہیے کہ رمضان میں 46 رکعت پڑھا کریں. 20 تو کیونکہ امام اوزائی کا فقہ شروع کا جو گزرا ہے پہلی صدی ہجری میں یا دوسری صدی ہجری میں, پہلی صدی کے آخر میں سن 70 کے 80 کے بعد وہ امام اوزائی کا فقہ گزرا ہے, اور اس میں 46 تراویح پڑھتے رہے ہیں, 46 تراویح باقاعدہ پڑھتے رہے ہیں. 20 تراویح تو یہ روایت آ گئی, 16 جائے تو مدینہ منورہ کے لوگ 16 رکعت نفر پڑھتے تھے اور مکہ مکرمہ کے 4 رکعتوں کے درمیان طواف کرتے تھے, 16 اس کو شامل کرنا پڑے گا. 8 کی روایت جو ہے وہ قیام الیل کی وہ بھی آئی ہوئی ہے, اس کو بھی لینا پڑے گا. تو یہ 46 رکعت ہو گئے, 44 زکات ہو گئے. 44 زکات کے بعد سے وتر کی ترتیب. بعض فقہ میں سے ایک دو کو نفل مانتے ہیں اور ایک کو وتر مانتے ہیں, تو اس کا 46 زکات ہو گئے. لہٰذا امام مزاحد رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ میں ترابی 46 زکات ہو. اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ تقویٰ کی توفیق دے اور اللہ کی محبت جن کو ہے, ان کو چاہیے کہ ساری روایتوں پر عمل کرنے کے لیے رمضان کی راتوں میں 46 زکات پورے کر لیا کریں. 20 امام کے ساتھ کیا کریں, 26 پھر پورا کر لیا کریں کوشش کر کے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ میں 36 زکات ہے ترابی. 20 زکات جو ہے یہ جو جماعت سے پڑھے جاتے ہیں اور جو 16 نفل پڑھے جاتے ہیں درمیان میں, ان سب کو ضروری گردانتے ہوئے ترابی کے 36 زکات کہتے ہیں. اور امام علی رحمۃ اللہ علیہ, امام شافی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تین اماموں کے نزدیک پڑے 20 زکات ترابی کے سنت باقاعدہ ہے. اور 20 سے کم جو ہے تو کسی فقہ کے امام کا مذہب نہیں ہے. بعد کے جو لوگ نکلے ہیں, بعد کا طبقہ نکلا جو آزاد خیال ہے, اپنی رائے کو استعمال کرتے ہیں حدیث میں, ماہرین کی رائے کو چھوڑ کر, صحابہ کرام کی رائے کو چھوڑ کر, انہوں نے ارتکاز کا کام شروع کیا ہے. یہ ساری عمر ارتکاز نہیں پڑے گا میرے بھائی, امت 20 رکاز پڑ دیا ہی ہے. اور کیا ہوتا ہے اس بیوقوف کا حال, کیا ہوتا ہے یہاں سے نکلتا ہے وہاں دروازے پر کھڑے ہو کر ایک گھنٹہ گپ لگاتا ہے فضولیات, لایانی جھوٹ فریب غیبت, لیکن یہاں 20 رکاز پورے کرنے کے لیے ایک گھنٹہ کھڑا نہیں ہوتا. کیونکہ طبیعت میں سلامتی نہیں ہے, طبیعت میں بغیرتی ہے. یا یہاں سے جا کر جو ہے تو کمپیوٹر پر انٹرنل پر بیٹھ رہا ہے, کوئی کام نہیں کر رہا, ایک گھنٹہ ضائع کر رہا ہے, لیکن بغیرت بغیرت نہیں ہے کہ یہاں پر کھڑا ہو کر ایک گھنٹہ اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے تاکہ ٹانگیں دکھیں, کمر دکھے, اللہ کا تعلق نصیب ہو. پھر کسی علاقے کے لوگ انکار کر دیں گے ہم ترابی نہیں پڑھتے ہیں, اسلامی حکومت وہاں پر ہو, تو اسلامی حکومت کا ہے کہ لشکر وہاں پر بھیجے اور لشکر جا کر کہے کہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو, کہ پڑھنے کے گھڑی کھڑے ہو گئے تو مسئلہ لگے, نہیں پڑھتے ہیں سب کو پکڑ کر لا کر جیل میں ڈالے اور گرفتاری کے قابو کو کہ نہیں قابو نہیں آتے ہیں, تو پھر لڑ کر حکومت کی رٹ قائم کریں. اسلامی لشکر کو لڑے ان کے ساتھ اور لڑنے کے بعد حکومت کی رٹ قائم کرے اور ان کو 20 کا تلاوی پر کھڑا کرے. پھر تلاوی اور قرآن سننے کی مشغولیت, مشغولیت قرآن کی مشغولیت جو رمضان میں کہا کہ شہر رمضان اللہ علیہ قرآن, رمضان کو وہ مہینہ جس میں نازل ہوا قرآن, کہ قرآن کو خاص خصوصیت ہے رمضان کے ساتھ. قرآن پاک کی مشغولیت روزے میں اللہ کا قرب لینے کے لیے بہت ضروری عمل ہے, اس کی محنت ہے. اور سب سے افضل طریقہ قرآن میں مشغول ہونے کا کھڑے ہو کر نماز میں پڑھنا یا سننا ہے. کہ جو آدمی کھڑے ہو کر نماز میں قرآن پڑھتا ہے, اس کو ایک نیکی کے ایک لفظ کے بدلے 100 نیکیاں ملتی ہیں, اور جو بیٹھ کر پڑھتا ہے سنتا ہے, اس کو ایک کے بدلے میں 50 نیکیاں ملتی ہیں ایک لفظ کے بدلے میں. تو یہ سب سے بہت فائدے والی فضیلت والی نیکی ہے کھڑے ہو کر تراویح میں قرآن سننا. دیوبند کے بہت بڑے مفتی گزرے, مفتی کے بیت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اے قرآن پاک کا تراویح میں سننا یہ سنت موقع ہے. ایک بار سننا قرآن پاک کا تراویح میں یہ سنت موقع ہے, دو بار سننا یہ مستحب ہے, تین بار سننا فعل اولا ہے. وہ رمضان میں تین ختم قرآن کے تراویح میں سننے چاہیے. اور سب صحابہ کرام کا اور پہلے بزرگوں کا تو ایسا طریقہ رہا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتیم میں بیت اللہ شریف کے آگے جو جگہ ہے حتیم, حتیم میں داخل ہوئے اور وتر کے رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کیا کھڑے ہو. ایسے زبردست حافظ تھے, ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا. اور 7 دنوں میں تہجد میں قرآن پاک کا ختم کرنا, یہ تو صحابہ اکرام کا عام معمول تھا. قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں نا, سات منزلیں اس وجہ سے ہیں کہ ایک ایک منزل ایک ایک رات میں پڑھتے تھے تہجد میں. اس لیے اس میں قرآن پاک کا سننے کا ایک آدمی ایک کر سے تو بالکل پیچھے نہ رہے تو بہت کمزوری کی سستی کی بات ہے. دو تین سننے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہر لفظ پر 100 نیکی مل رہی ہے, اتنی بڑی فضیلت حاصل ہو رہی ہے جی. اور یہاں سے نکل کر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں سڑکوں پر, کھڑے ہو کر گپے لگاتے ہیں, فضول باتیں کرتے ہیں, وقت ضائع کرتے ہیں, تو کیا اس سے اچھا نہیں تھا کہ اس پر کھڑے ہو کر تو قرآن سن لیتا اور تجھے اللہ کا قرب حاصل ہوتا, اللہ کا تعلق نصیب ہوتا. تو یہ قرآن پاک کی مشغولیت ہے. پھر اس کے بعد دوسرے درجے کی مشغولیت دیکھ کر تلاوت کرنا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں 61 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے. ایک دن کے وقت ختم کرتے تھے, ایک رات کے وقت ختم کرتے تھے, اور ایک تراویح میں ختم کرتے تھے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 31 ختم کرتے تھے. یہ فضائل اعمال کی کتابیں تبلیغی نصاب جن بزرگوں نے لکھا, مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, 5 بار میں ان سے ملا ہوں اللہ کے احسان سے. اور 31 ختم یہ بھی کرتے تھے دن رات میں, ایک ختم تلاوت کا اور ایک ختم تراویح کا. تو ایک اگر ہم جب کریں نا, پھر اس کا نور آدمی کے اندر آئے, پھر آدمی کو زندگی میں برکت اور کاموں میں آسانی اور جب محسوس ہو, پھر آدمی کو پتہ چلتا کہ او ہو ہمارے صالح یہ ہیں. جہاں پر یہ مصیبت آتی ہے اعمال کے خراب ہونے سے مہربانی آتی ہے, جو برکت آتی ہے تو نیک اعمال پر آتی ہے. جگہ جگہ پر مصیبتیں, گھروں سے نکالا جا رہا ہے, دیکھے کھا رہے ہیں, کافر غالب ہے, ہماری گردنوں پر چڑھا ہوا ہے, تو یہ کیا ہو جائے. یہ ظاہر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس, یہ اس کی تری میں جو فساد ظاہر ہوتا ہے, یہ انسانوں کے اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. ہمارے اعمال اس نتیجے پر ہمیں لے گئے کہ کافر ہماری گردن پر چڑھا ہوا ہے, گھروں سے دیکھے دے کر نکالا جا رہا ہے, آرام راہ برباد ہے, مصیبتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اس وجہ سے ہمارے اعمال کی وجہ سے اور ان مصیبتوں کے دروازہ کے بند ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کے آگے رجوع آدمی, اللہ کے آگے توبہ طائب ہو, اپنے اعمال کو درست کرے. جس وقت توبہ قبول ہوگی اور اعمال درست ہوں گے تو اللہ پاک کفار پر ایسا روب تاری کریں گے کہ تمہارے قریب آنے سے ڈریں گے, قریب پھٹک سے ڈریں گے. اور اللہ پاک جائے رحمت علی من رسا جہاں من دکر ممتا وہ مومن اور لوگوں نے یم نہ ہو حیات انتظار مرد عورتوں سے جو نیک اعمال کریں اور وہ ایمان والے بھی ہوں تو ہم ضرور بے ضرور ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے. پاکیزہ زندگی آخرت میں جنت, قبر میں راحت, دنیا میں سہولت, یہ ایمان کے نتائج ہیں, اعمال کے نتائج ہیں. اگر یہ نہیں ہے تو سمجھے کہ ہم سے خطا ہوئی ہوئی ہے, ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں, اس کی پکڑ میں ہم آئے ہوئے ہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.